Book 2 16 16 16 فصول السنة والطقس Årstider och väder Årstider och väder هذه هي فصول السنة Det här är årstiderna. Det här är årstiderna. Arrabia, as-saif. Våren, sommaren. Våren, sommaren. Al-kharif, wa-shita. Hösten och vintern. Hösten och vintern. الصيف حار. Sommaren är varm. Sommaren är varm. في الصيف تسطع الشمس. På sommaren skiner solen. På sommaren skiner solen. في الصيف نحب أن نذهب للتنزه. På sommaren går vi gärna ut och promenerar. På sommaren går vi gärna ut och promenerar. الشتاء بارد. Vintern är kall. Vintern är kall. في الشتاء تثلج أو تمطر. På vintern snöar eller regnar det. På vintern snöar eller regnar det. في الشتاء نفضل البقاء في البيت. På vintern stannar vi gärna hemma. På vintern stannar vi gärna hemma. الجو بارد. Det är kallt. Det är kallt. إنها تمطر. Det regnar. Det regnar. الجو عاصف. Det är blåsigt. Det är blåsigt. الجو دافئ. Det är varmt. Det är varmt. الجو مشمس. Det är soligt. Det är soligt. الجو صافٍ. Det är klart väder. Det är klart väder. كيف الطقس اليوم? Vad är det för väder idag? Vad är det för väder idag? اليوم الجو بارد. Det är kallt idag. Det är kallt idag. اليوم الجو دافئ. Det är varmt idag. Det är varmt idag.